یہاں پہ رک جائیں گے انشاءاللہ تعالی. دل تو نہیں چاہ رہا کہ رکو بیچ میں چھوڑ دوں, لیکن وقت پورا ہو چکا ہے آپ لوگوں کا, صرف 4 منٹس ہیں آپ کے پاس ڈسکشن وغیرہ کے لیے. تو اللہ نے توفیق دی اور اس کی رحمت ہوئی تو پھر منڈے کو ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں, آپ کو ریمائنڈ کرا دوں, شاید آپ نے آگے دیکھ لیا ہوگا, سورۃ الاعراف وہ موقع ہے کہ جہاں پہلی دفعہ لباس اور حجاب کی باتیں آتی ہیں. آپ لوگ پچھلے کتنے 8 پاروں سے سوالات کرنے کی کوشش کبھی کرتے رہے, کبھی کچھ کیا نہیں, لیکن الحمدللہ میں نے کبھی بھی اس بات کو بہت اچھا انٹرٹین نہیں کیا, کیونکہ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھا لگتی ہے. تو قرآن پاک میں 3 مقامات پہ یہ موضوع چھڑے گا, جس میں سے پہلا مقام جو ہے وہ سورۃ اعراف ہے, اور خاص طور پہ یہ شروع کے ابتدائی رکوع 2-3 رکوع میں ہی یہ موضوع آئے گا. تو آپ شرح صدر کے لیے شروع میں سنیں گے, کیونکہ دیکھیں کہ کچھ چیزوں کو ہم بہت خلط ملط کرتے ہیں, جہاں جو بات آئے گی نا وہاں وہی کی جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو کے ساتھیوں میرے دوستوں میں کچھ آتی ہیں اس موضوع پہ, تو دعوت دے دیں سورۃ اعراف کے سننے کی. اگر آپ کچھ نئے لوگوں کو ساتھ لاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو پہلی آیت ہے میں اس کا خلاصہ پھر کر دوں گی منڈے کو, تاکہ ان کی بھی صورت پوری شروع سے ہی ہو اور آپ کی بات بھی غلط نہ ہو. دوسری ایک اور چھوٹی چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہماری شام کی کلاس ہے نور القرآن, تو اس میں کمنگ منڈے سے ہم لوگ سورۃ نور شروع کر رہے ہیں. آج کل سورۃ المومنون ہو رہی ہے, بہت ہی الحمدللہ پیاری صورت ہے, لیکن سورۃ نور پھر اس کے بعد دوسرا مقام ہے جہاں پہ لباس کی بات ہوتی ہے, اور اس میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو خاص طور پہ سوسائٹی میں رہنے والوں سے ریلیٹڈ ہیں. تو آپ اپنی دوستوں میں بات کر سکتے ہیں, مطلب ہم نے ویب سائٹ پہ اس کا ایک چھوٹا سا بینر لگایا ہوگا میرا خیال ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن دعوت دے دیجئے, وہی بات ہے کہ لِتُنذِرَ بِهِ, ہمارے پاس تو ایک ہی دعوت ہے اور وہ قرآن کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہی کہنے کی توفیق دے جو کرنا ہے, اور اس بات کو بس ایسے سن کے جانے نہ دیا کریں. کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب دے دیتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر واسن الجزا, آپ کا ٹائم ہے, آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں یا تلاوت سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کچھ سوال آیا ہے کانفرنس کال سے تو میں اس کو پڑھ لیتی ہوں. ریگارڈنگ نظر و نیاز, کین سم ون ڈو منت بائی ڈوئنگ نفل نماز اور روزہ, از اٹ اکارڈنگ ٹو شریعت اور اگینسٹ پلیز؟ جی ہاں جی, منت اور نظر پہ ہم بات کر چکے ہیں. ویسے تو سورہ بقرہ میں جو ربا کی آیتیں تھیں اس کے بالکل پہلے قریب میں آیت آئی تھی کہ نظر جو مان سکتے ہیں اس میں حرج نہیں, لیکن دو شرائط ہیں. ایک تو بات ہے کہ گناہ کی نظر نہ ہو, کسی حرام کام کی نظر نہ ہو, یعنی جو کام ویسے ہی جائز نہیں تو وہ اس کی منت اور نظر بھی جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے. کوئی مانتا ہے تو مان لے, نفل پڑے گا اتنی مانے جو کر سکے, دو نفل مان لے ٹھیک ہے, ایک روزہ رکھ لے. لیکن اگر کوئی بندہ چھوٹی چھوٹی بات پہ نفل پڑھ یعنی 100-100 نفل مان لے تو کیا ہوگا؟ ایک ساتھی میرے پاس ادھر آتی تھی پہلے, تو وہ کہنے لگی کہ میرے اوپر ہزاروں نفل واجب ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کی چھوٹی چھوٹی بات پہ نفل مانتی تھی, بچہ گھر نہیں آیا تو فوراً کہ اچھا اللہ کرے خیر سے آ جائے تو بس میں 100 نفل پڑھوں گی. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پڑھی نہیں. پھر کیا ہوتا تھا؟ کہتی پڑھنے کی کوشش کرتی تھی تو میاں سے لڑائی ہوتی تھی, رات کو نفل پڑھنے کھڑی ہو جاتی اور اس میں کئی گھنٹے لگ جاتے تو میاں ناراض ہوتے, اب میں کیا کروں؟ تو اس کا پھر حل یہی ہے کہ آپ پھر اس کے کفارے دے دیں. قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے نا, 7 پارے کے پہلے رکوع میں آپ پڑھ چکے ہیں, وہی کفارہ ہے سورۃ مائدہ کی آیتیں, تو وہی آپ دے کے. تو لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منت ماننے سے تقدیر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ہاں بخیل سے مال نکلوا لیا جاتا ہے. ٹھیک, آئی آلموسٹ ایوری ڈے انوائٹ ون سسٹر اینڈ شی پاس اٹ آن ٹو. الحمد للہ آپ کے صدقہ جاری ہے. اس میں اتنی پیاری آیتیں آ رہی ہیں نا, یہ اعمال کی جو سکولت, اس میں آپ کو میں نے کچھ پوائنٹس لکھانے تھے کہ اعمال کیسے بھاری ہوتے ہیں, لیکن اب آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اچھا جی, میں مائک چھوڑتی ہوں, آپ مائک لیجئے پلیز. 19 تسنیم, گڈ تھنگ از دیٹ اے لاٹ آف بدعت آر گیٹنگ سو کلیئر. الحمدللہ یہ عقیدے کی باتیں ہیں نا. ہسبینڈ کو کیسے قرآن کے بارے میں بتائیں گے؟ آپ خود پڑھیے, انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے. اچھی چیز میں کشش ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی بھوکا ہوتا ہے نا, تو آپ اس کو کہنا کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ تو نہیں کھائے گا, بلکہ کبھی کبھی چڑ جاتے ہیں. اس کا طریقہ کیا؟ خوبصورت مزے کا خوشبودار کھانا پکائیں, سامنے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں. آپ کھائیں گے آپ کچھ نہ کہیں، آپ بالکل بے نیازی سے رہیں، خود ہی لقمہ توڑنے لگیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی ہاں جی پلیز تسنیم آپ مائک لیجیے. 19 جی الحمدللہ آج کا لیسن بہت اچھا تھا. مجھے یہ معلوم کرنا تھا، عجیب سا کویشن ہے پتہ نہیں، لیکن ہمیشہ سے میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مکی صورتوں میں مدنی صورتوں مدنی آیات آ جاتی ہیں، لائک اگر صورت مکی ہے تو اس میں ساری ہی مکی ہی آیات ہونی چاہیے، مدنی صورت ہے تو اس میں ساری ہی مدنی آیات ہونی چاہیے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مکی میں جو ہے جو مکہ میں نازل ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پھر ان کی جو آیات مدینے میں نازل ہوئی پھر وہ اس میں آ گئی، ایک یہ تھا. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے حرج کے بارے میں جو بات کہی وہ تو بالکل میرے ہی اوپر ہوا تھا پرسوں، کہ میں نیل بائٹر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اس بری عادت سے، تو جب بچوں کے ناخن کاٹتی ہوں تو ان کے جو ہے ہاتھ کے اکثر غائب ہوتے ہیں ناخن، تو میں اپنے بیٹے کو بتا رہی تھی کہ آپ نیل مت کھایا کریں، بائٹ مت کیا کریں، بہت بری عادت ہے. اور دل میں میرے خود میں یہ تھا کہ میں ان کو بتا تو رہی ہوں لیکن خود میرے میں یہ عادت ہے، میں ان کو کس طرح بتاؤں کس میں بہت جرمز ہوتے ہیں یہ، کیونکہ میں خود یہ کر رہی ہوں. تو آپ نے جو کہا کہ دل میں کھوٹ ہوتا ہے جب ہم خود وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بتاتے وقت، تو بالکل صحیح بات ہے. السلام علیکم. جی آپ نے سچ کہا. غلط سمجھیں یا غلط بے ادبی کی نیت سے نہیں کرتے، اور نماز میں تو ہوتی نہیں ہے ٹانگیں. ہاں نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ سوچ رہے ہیں کسی کو ٹانگوں کی کوئی پرابلم ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس چیز کی مطلب پھر پکڑ نہیں کریں گے جس پہ اس کا بس نہیں ہے. وائی اچھا انہوں نے یہ مکی اور مدنی کا جو سوال میں آپ کا بھول گئی تھی، تو سوال یہی آپ کا تھا کہ مکی میں مدنی کیا ہوتا ہے. پہلی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے، پھر دوسری بات ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی صورت دیتا ہے، مثال ہے ہم مکی صورتیں پڑھ رہے ہیں، کوئی صرف وہی صورت پڑھتا ہے تو وہ صرف ایک ہی چیز پڑھ کے جائے گا نا، کہیں اشارتاً مدنی آیتیں آئیں گی اس کا ٹاپک تھوڑا چینج ہوگا نا، تو اس کو جستجو لگ جائے گی کہ اچھا پھر اب مجھے مدنی صورت بھی پڑھنی چاہیے. تو یہ سب تذکیر کی باتیں، اور صرف نہ تصریف ہے، صرف یا صرف ہو، اگر بالکل اس کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ہی صورت پڑھ کے پورے قرآن کو ویسے ہی سمجھ لے. جی صبا آپ مائک لیجیے پلیز، چند منٹ فرحانہ میں دے دیں. اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی استاذہ میں تھوڑا سا آبویسلی الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. تھوڑا سا اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی، ظاہر بات ہے تھوڑا سا آیتوں سے شاید آپ لوگوں کو ریلیونٹ لگے، لیکن ویسے بتا رہی ہوں کہ لاسٹ ویک میرا ایکسیڈنٹ ہوا. رائٹ ناؤ آئی ایم آن بیڈ، اور ایک میری ٹانگ کی سرجری ہوئی ہے، اور یہ جو ٹائم میں نے گزارا الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایسا وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قرآن سے جوڑ دیا، اور جو ہے اتنا ڈفرینٹ ایکسپیرئنس تھا تازہ، آپ یقین جانے جو ایک بار کہوں گی، اکثر آپ بولتی ہیں کہ جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو ایسے وقت میں کوئی تکلیف میں پریشانی میں صرف کسی کو بتانے کا دل نہیں چاہتا، اور اس کا میں لٹرلی میں نے یہ فیل کیا. خیر ابھی میں اس لیول پہ تو نہیں ہوں، لیکن آپ یقین جانے میری سرجری ہو گئی، میں کل گھر آئی ہوں، اور میں نے پاکستان میں اپنے پیرنٹس کو کل بتایا کہ میرے ساتھ یہ مس ہیپ ہوا یا اس طرح میں گری ہوں، اور اتنا جیسے ایک اندر سے سکون رہا نا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اور یہ جو نعمتوں کی بات ہے کہ واقعی جب کوئی نعمت چھنتی ہے، بعض اوقات ہم چیزوں کو اتنا فور گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز ہماری زندگی میں کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. اور اگر میں شاید یہ نہیں گرتی تو مجھے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنی بلیسڈ ہے، کتنی بلیسڈ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مجھ پہ اتنے احسانات ہیں کہ میں کتنی اس کی نعمتیں ایٹ اے ٹائم یوز کر رہی ہوں. اور الحمدللہ اب جو جس طرح سے ایک ایک محبت، ایک پیار آیا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ، وہ پہلے نہیں تھا. یعنی مجھے لگا کہ وہ اور بڑھ گیا، اتنی اتنی میں نے کلوزنس فیل کی. اور سارا وقت میرے پاس حسب المسلم رہی، اور میں صرف یہ دعائیں کرتی رہی، اور اتنا میں نے شکر ادا کیا. اور استاذہ جزاک اللہ خیر فر آپ کے لیے بھی کہ آپ نے اتنی محبت سے اور جس طرح ہم لوگوں کو سمجھاتی ہیں کہ ہماری پرسنل لائف میں اتنی چینجز آ رہی ہیں الحمدللہ. مجھے خود حیرت ہوئی کہ شاید اگر یہاں آنے سے پہلے، سے جڑنے سے پہلے میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہوتا تو شاید میں تو اپنے آپ کو بہت ہی مظلوم سمجھتی رہتی اور صرف چیخ چلائی کرتی رہتی. لیکن الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھے اسی طرح، اور اسی طرح ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. آمین سم آمین. پوچھنے کا، دعاؤں کا بہت شکریہ. زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.